أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. منگا قرآن کریم دشور کولو ابتدا کی منگ ویلو منگ دو قرآن کریم سے آداب سے اصول بیانو آداب منگ چروپی نشبک ذکر کرو با وفسرا اصلاح دنیت عظمت دو قرآن دارنگی دزگاہ کی درن آداب دزگاہ نبال چکور تراشی دا خپل آداب دی درادلو لدلو چکم آداب مونگ بیان کرو بیا مونگ اصول بیان کرو تقریبا پا سوال سو عنواناتو سرا مختصر مختصر مونگ وضاحت کرو داری عنوان بیا مونگ سورة الفاتحہ آغا شروع کرا او اصول کی من تقریبا دیالسم عنوانو جاگا من ویلو چپ دا ہر صورت پہ ابتدا کی منگا پینز خبری کو چپائی کی یو دا صورت مکی یا مدنی پہ جندل دے جدا مدنی دے یا مکی دے مکی دوران زندگی کے نازل شوے او کنا مدنی کے نازل شوے او دا آگے نزولن او ترتیبن چکم ترتیب دے نمبر دارنگی رب دا صورت دویم خبرہ من وائیو چی دا صورت دا مخی صورت سارا پس وجہ لگی دلے دے سو مناسبت دے دے دا مخی صورت سارا دویم خبر من امتیازات دا صورت کو چی دا صورت پس خبر و معنی دا نورنا ممتاز دے یعنی پدے کے کم ادا سے خبری دی چی اگر نور و صورتون کی نشتا یا پدے انداز نشتا چی کم دی صورت کی ذکر شیوی سلورم خبر ہم مقصد دی صورت بیانو چی بدی صورت کی اہم مسئلے سے دی او یعنی کم چی دی صورت مقصد وی مضمون وی مقصدی دکھا پا یو مضمون کی خبر دی لی کم چی ہر یو مضمون وی خو لیکن پاری کی مقصدی خبر اسی شیرہ آگا پینے دل پکاری چی طور مضمون داگے دا پارا لکل شوی او پنځم خبره تقسیم د صورت مونږ بیانو چې دا صورت په څو حصو کې تقسیم دی په سورۃ الفاتحه کې مونږ په دې وضاحت کړو چې صورت مکی دی یعنی د هجرت نه مخکې کومه زندگی ده د نبی علیه السلام دیارلس کاله په هغه دوران کې نازل شوی و نزولن پنځمو د سورۃ المدثر نه بعد او په ترتیب کې اول نمبر د هغې نه مخکې بل صورت نه و چې مونږ د دې ربط ویلی وی نو دویمه خبره ربط په ځای باندې مونږه د دې هغه وجوهات بیان کړو چې نه دی ولې مخکې راوړی وجه د تقدیم دوه مونږ ذکر کړی مختصر دا چېره دا صورت خلاصه و د ټول قرآن دی وجه نه مخکې راوړی دویمه درېمه خبره مونږ امتیازات ویلو د هغې مونږ یو شل کېدي امتیازات ذکر کړو او څلورمه خبره مقصد د صورت مونږ ویلو العبادت لله وحده چی دو عبادت لائک یو اللہ دی عبادت پا دیو اللہ کی گئی اور یہ اشارہ کرو پس صورت کی ایاک نعبد و سرا صورت دری حیثیو تقسیم دو صورت پینزم خورا اور ایسا دری آیتونا دو مالک یوم الدین پورے دو مئیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین یو آیت اور دری مئیسا اہدنا صراط المستقیم ناخر پورے اور ایسا کی حق دا اللہ و حقوق دا اللہ چکم دا اللہ صفات و دا اللہ حقوق چی خالیت حق دا اللہ دے ربوبیت حق دا اللہ دے رحمانیت رحیمیت مالکیت دا حق دا اللہ دے دا اللہ کارونم دی دا اللہ حقوق دی دوی میں سا کے ایا کنابدو یا کنستائین کے حق دا اللہ و حق دے بندگانو ایا کنابدو دا اللہ حق عبادت حق د الله دی. او دویم یا کنستعین دا د بندگان حق دی چې الله نه غواړي او الله دی اجتونو پوره کوي. درېمې صحیح دینه صراط المستقیم نه اخره پوره وا په دې کې حق د بندگانو خالص نو سپکینو او بل ورسره بیانو د درې ډلو مختصرا دا د مخکې صورت مختصر غونته هغه خلاصه وا. نن موږ سورت البقره شروع کوو. دویم سورت د قران چې کوم دی نو دې کې به موږ دغه پنځه خبرې کوم چې مخکې سورت کې موږ کړې دا به موږ وایو کوشش کوو چې کوي ښه کاپي کې دا خبرې لیکي کله چې د ترجمه وخراشي نو بیا به خبرې په قران کې چې کومه ترجمه قران کې لیکلی هغه په قران کې لیکلی شي نو چې دا نه نه الاو څه خبرې په کاپي کې نوٹ کوي پوښي چې څو نو واسطه کوسه پوری کیږي تاسو هغه نوٹ کوي ځان سره دا وخت دی چې دا وخت یې څو لري دا وخت بیا ناراضي دا خبره یا ساته چې کوم وخت یې شغلا د شوې د زمانی تیر شي او چې بیا روس وخت په سړی ارمان کړه دا غیر خدا دا چې کوم وخت ته ملاو دی چې انسان هغه وخت قیمتي کی او بیا چې د قران په علم باندې انسان هغه وخت قیمتي کی نو دا به تر بېبر پته واقعي وینت دینه مخکي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حبر الامه چورته وي تفسیر ابن عباس چاري د چاچې ده داغو هغه او داغه یو مرګره و کړه چې نبی رسول الله وفات شو د نبی رسول الله د وفات نه بعد عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه خپل مرګري ته وي اس د وخت د قدر او قیمت پورې ته چې دا وخت هیڅ به سره خپي په پسه نو مرګری دې وی چې راځه ګرځو چې نبی عليه السلام څومره احادیث دي څومره چې علم دي ترکه صحابه ژوند دي د نبی عليه السلام راځه چې څومره د پیغمبر څنګه علم هم دي چې پیغمبر عليه السلام نه صحابو ته منتقل شوی صحابو دې زده کړې پوه شي د قران علم د احادیث قران او حدیث نو خو څه نو راځه چې دا راغونکو د دینه نو بلی پړم پویدل نو دا عبد الله بن عباس ادارنګ یو خبر مرګی څو کو سره دوان شو نو یو ورځ دوا درې هفته وګر زیدل چې دا کمبل مرګی و سره هغه وی چې دا هډیر بلان کړه ته سوچو نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما ته وی چې بس زما د وسه نه کیږي پوښ خو به حال هغه ځان کړه هغه پاتې شه دا هغه نور خپل کارونو کې مصروف شه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما په ګرد او ګرد دې نو پیزه میاشتې کال دو کال چر څومره غا مدته رکلا پوه شو پینځه کال یا لس چر څومره مودا وا پوه شو نو څو مودا بعد کلون په دې کې دې شي خدانه چې یو کال دوا دکد کال دو خبره ونه نو شو کال پس شو کلون پس دا مرګره راځي او د یو هرڅ کې کینی او هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې پای کې استاد او راځي شاګردان داغه نه چر جا پیرا راغونډیږي او داغه د قران او د حدیث سره نشته کوي دا مرګره به بیا راته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې نه کې د همیل مرګره او به راته بیا داغه په هلکه کې بکې نه است داغه نه به ځک پرګوره وشي او بیا غته دا خبر کوله وکړې وا چې کاش ما دا سره مرګرتیا په غزې نه وی پرې شو زب تاسو ګرځې دلې نن به زمام دا څه ول قوا چې ما مو خلق د دانا د دا قران او د حدیث علم خو دو دارنګ ما ته مو مرګرینا سو ما بوته دا چې کوم علم د قران او حدیث دا مو ته خو درې نو خبر مقصد دا دی چې را کوم وخت دې سړی دا غې نه فائدہ غستل پکار دی چې زګه دا وخت بیا راځي نه به سړی روس افسوس کوي سم غره چې را اچ ما وخت نه وځي لاسونه مروډي چې را دا وخت مینه وځای کړې پوښ به تر را چې سړی وخت قیمتي کی نو دې صورت یو مونږه هغه پینځه خبرې وکړو دا ودان صورت په ابتدا کې دا پینځه خبرې به چې کوم هغه سرورم او پینځه خبره ده کوم چې مقصد دي پوښ نو هغه به مونږ بار بار وایو د صورت تر ختمېدو پورې چې کوم سرورم او پینځه خبرې مقصد د صورت او تقسیم د صورت دا مونږ بیا بیا وایو او چې کوم د عربتونو امتیازات دي دا ابتدا کې چې کوم وایو نو دا موږ صرف یو ځل وایو خان یادې کوي یو سړی یادول شي ډېره بهتره ده پوه شو دا دم سا دلایل دي یو قسم لا پوه شو تاسو به پوه شئ انشاءالله په درس کې چې کله خو دومره چې مستقل راځي چټي نه کوي پوه شئ چې مستقل راځي چټي نه کوله زه تاسو له ګرنټي در کوم د دې درس ختمېدو پورې تاسو باغ سجده کوي چې تاسو په ټول عمر کې نه زده کړي یندې کې دا مرګري یو ختم دی او کړل دلته موږ سره خو لیکن استادانه چې دینه و د پاره د ټولو د پاره تاسو باغ خبرې زده کوي خو چې چټي نه کوي نه مستقل راځي دا چې انسان چټیو کی نو دې راغه مسکې کړي چې کومه ده لکه زنجیرونه کړي وي یو کړي د من زوږی نو هغه زنجیر جدا شي تقسیم شي نو هغه کړي مات شي هغه چې کوم رب ته هغه ختم شي هغه او چې چټی نه کوي چې تا د مخ کې د دنیوي سبق هغه رب ته معلومی چې رب مخ کې مداو ویلې نن هم داو ویلې تا ته پته چې او سبق دارې وشي وریا ساتي د انسان د ژوند په نظمونو د ژوند په تل کې نه ساسو د انسان د الله د علم د الله د کتاب د علم په تل کې د دنیا نه لاړ نو دا به تر نه د انسان خپل هغه وخت قیمتي کید کړه د دنیا غو ډیګری خو ساده په کاري کې چې ته ساينس وی درو وي دا نه چې هغه ډیګری نه مکوا چې سو نه نه خو ډیګری کولای شي خپل کار مهنت مزدوري کوا لیکن دا نه چې مثال ته پای کې لګیا شي او دارنګه د الله کتاب پیغمبر سنت اد نه یی احادیث نه دوانه ضروری دی دنیا مم کې اخرت به غټی ښا سورۃ البقره دې کې ښه خبره چې څومره کم حدا پورې نکلې شي دې کې چې کم د نه پاتې شي خیر نه پوه شي زړه تنا څنګه چې ته زمونه زړه ته خیم چر او داسې د دې کمې نه لري دا پوره کې دا چې کوم رب دونه امتیازات دي دا بل تاسو سره خیر په ګروپ کې شیر هم کوم څه مثلا نه ده ولي کوي دا چې کوم تاسو لیکي دا تاسو په خپل ولي کوي کله زه وایم او تاسو یو لیکي د املا په تور چې کوم وایم نو دا دی نه به تر چیز نشته مونږ هم دا غسی دي کلی خان پوه شي یو ځم نیمګړې لیکلې بل ځل ما نیمګړې په بل ځای کې نیم لیکلې د دوه به پوره کړی دي نو په دې طریقه باندې خدای چې مونږ کوم لیکل کړی نیم نیم هم پوره کړی دی او هغه سیم را جوړ کړی دی نو کوشش کوي لیکي چې یو یو خبره ستاسو نه پاتې نه شي یاد ساتي ها لیکي چې څومره لیکلې شي سورۃ البقره مدنی سورۃ ده یعنی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد چې کوم ژوند ده د هجرت نه مخکې دیار لس کال ده او د هجرت نه بعد لس کال ده نو دا غ لس کال زندگی د نبی علیہ السلام چې کوم ده پاک دوران کې نازل شو کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت کړې پوه شي د سورتونو فرق مکی او مدنی یاد ساتي د دې فرق داسې وي دا نه ګوره چې مکی هغه سورتونه چې په مکه کې نازل شوی یا مدنی هغه سورتونه چې په مدینه کې نازل شوی نه کې داسې نه ده مدنی دور کې نبی علیہ السلام کله په سفر باندې وې کله یو ځای کله بل ځای نو آیتونه په مختلفو ځایونو کې راغلي نو دې وجه آسان مطلب د دې بیانو یعنی مکی هغه سورتونه چې د نبی علیہ السلام مکی دوران زندگی که خواه مکه کې نبی علیہ السلام مکه کیو یا نو چې کوم هغه دوران کې راځي شي هغه ته مکی سورتونه وي دیار نسکان چې کوم ژوند دی او چې کوم مدنی زندگی دوران کې راځي شي دی نبی علیہ السلام کوم مدینه کیو یا نو نو دیو جنا مونږ هغه هدف حاصل چې کوم دی د مکی او د مدنی سورتونو منځ کې چې منځ کې کوم دیوال مونږ ودرو چې را مکی کوم دی یا مدنی مکی هغه دی چې دې بیا نسکار ژوند کې نازل شي او مدنیانو دي چې بیا نسکار ژوند کې نازل شي او شه هغه نبی رسول سلام کبه مکه کیو یا نو مدینه کیو یا نو پوښ نو دا صورت د نبی رسول سلام د نسکار هغه ژوند دوران کې نازل شوی دی مدنی صورت دی نزولن 87 نمبر دی 87 درې کم نبی واتیا 87 نمبر دی واتیا د سورۃ المتصفین مسورت المتصفین په دیشو مسی پارا کې شپږم سورت دی تقریبا پار نمبر 30 کې شپږم سورت دی سورت المتصفین نه بعد دا سورت نازل شوی تقریبا دا سورت د مدنی دور پهلنه سورت دی چې کوم مدینه کې پهل سورت نازل شوی دی نو تقریبا دا پهل سورت دی سورت المتصفین د تقریبا اخیری صورت دے مکی دوران زندگی 86 نمبر دے گا او دا 87 دے پوچھ لگا یو خبر من وکڑا چې صورت مدنی دے او نزورن 87 دے مدففین نبات نازل شوی او په ترتیب کې دویم نمبر دی. ښه کتابي چې کوم ترتیب زموږ مخې ته پروت دی په دې کې دا صورت دویم نمبر دی د سورۃ الفاتحې نه بعد. صحیح ده. دا اوله خبره چې کوم د سورۃ په ابتدا کې موږ پنځه خبرې کوو پای کې دا اوله خبره وه. ګوره یا صادق قرآن چې کوم ترتیب کې مخې ته زموږ پروت دی کنه اول فاتحه بیا بقره بیا آل عمران بیا نساء بیا مائده په دې ترتیب کې د لوح محفوظ کې قرآن پروت دی. عالم غیب کې چې کله په لیلة القدر کې دا قرآن په یو شپه کې نازلېدل لاندې دنیا ته چې کوم دی نبی جبرئیل لږ لږ راوړی دی نو په لوح محفوظ کې چې کوم د عرش تر پاسه دنیا ده عالم غیب کې قرآن په دې ترتیب کې پروت دی چې کوم زموږ مخې ته پروت دی. د دې قرآن نزول هم الله په دې طریقه باندې کړی دی. نو یو خبره مونږ وکړه چې دا صورت مدنی دی نزولن 87 نمبر دی سورۃ المتصفین نه بعد او په ترتیب کې دویم نمبر دی سورۃ الفاتحې نه بعد. دویمه خبره ربط د صورت ربط ری بی او تری ربط د صورت دې ته مناسبت د صورت هم ورته وي. ربط دا نمبر ټکی دی ربط وایي تړلو ته پښتو کې ورته تړون وایي تړون تړل. یعنی دا صورت دی بل سورۃ الفاتحې پسې ولې تړلې یعنی جوختې ولې راوړلې. حالانکه که دوه ګورې سورۃ الفاتحه په نزول کې پنځم نمبر دی یعنی پنځم نمبر باندې نازل شوی د اسمان نه او دا سورۃ نزول کې 87 نمبر دی تقریبا سو پنځه اتیا سورتونه څلور اتیا دا منځ کې راغلي دي تقریبا دوه اتیا سورتونه بحثي سورتونه د دې په منځ کې نور نازل شوي دي بعد د هغې نه بیا سورۃ البقره نازل شوی دنیا ته لکه سورۃ الفاتحې پسې نزول کې سورۃ اللهب دی دسو پسې باره کې چې راځي تبت یدا ابی لهب و تب په کار دا و چې دې پسې هغه راوړی دی. نو د دې سورت څه حکمت و چې دا سورت دې سورۃ الفاتحې پسې لګولې دې ته وایي ربط د سورت تړون د صورت مناسبت د صورت مختلف الفاظ دي. دا یو څو بیانو کې چې را دا ولې دې پسې راوړې دي دې ته موږ ربط وایو. پوښ نو یو ربط دا دی مخکې صورت کې ویلې الحمدلله مخکې صورت کې وی کنه اول کې الحمدلله د خدایتوب ټول صفتونه الله لدی مخکې صورت کې وی الحمدلله د خدایتوب ټول صفاتونه خاص الله لدی. نو په دې صورت کې آیت نمبر 21 کې وایي نو په دې صورت کې آیت نمبر 21 سورۃ البقره کې آیت نمبر 21 کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم سمانا شوا یعنی هر کله چې تا الله او پیجند پدې معنی چې د خدای توپ شیوتو ناغلې دي بل چاره نشته. مخیر ویلی الحمدلله نو پدې صورت کې آیت نمبر 21 وایي یو سم آیت کې یا ایوه الناس اعبدوا ربکم څه مطلب شو یعنی چې کله تا او پیژند چې د خدای توپ شیوتو نا خاص الله لدی خالقیت ربوبیت مالکیت دا ټول د خدای توپ صفاتونه خاص الله لدی نو دلته حکم راوړو او عبدو ربکم نو سه عبادت کو کړه ولی بیا دا غزا عبادت نه کې ولی بیا بل تسر خطا کې مخکیوی الحمدلله د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لدی نو مطلب دا چې د خدای توپ صفاتونه دی او به یاندل چې الله لدی. نو په دې صورت کې کیس آیت کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلکو عبادت وکړئ د رب تاسو نو بیا د الله عبادت کوه کنه ولی بیا بل څه ښکته کې دیو جنې دا صورت د مخ کې صورت په څیر راوړو یو وجه. دویم ربته یا دویم وجه مخی صورت کیوئے رب العالمین پالوں کے دے اللہ دے تمام مخلوقاتو مخیوئے دے رب العالمین پالوں کے دے اللہ دے تمام مخلوقاتو نبدی صورت کی آیت نمبر 22 کے وئی 22 آیت نمبر 22 داغ ربوبیت در رب العالمین وضاحت کی دلتا کہ سنگ پالنا کئی اللہ پالن کے سنگ رے نلتا وضاحت کی آیت نمبر 22 کے وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم مخیوے دے رب العالمین اللہ رب دے دے مخلوقاتو پالن کے دے دے تمام مخلوقاتو تمام مخلوقات اللہ پالی ساتھیے نظرت وضاحت کو آیت نمبر 22 کی دو ہشتم کی چسنگا اگر دا سے چی اللہ دو برن باران رو ورے اور دو باران پا ذریعہ باندی اللہ دو زمکینا اگر درغنی رو باسی فصلونا میوے او انسانان خوری دا تربیت دے کن دا انسان دا بدن چکم اگر پالن اللہ پا ذریعہ کی گی کنا پوش دیو جنے اور پسی راوڑا دو بجی شوی خان درے موجن لکھ گئی خان پریشان کی ہے ما اول کیوں دا مسئلی منگتم منگم دا تیر کری دی خان پوش بہرحال چچا کوششو کو خواری اکڑا نن بے لاس نخوزی پوش تاسو خون بیام خیر بندل دا لازو چسنگ ہوئے ما تا دوستا ایزاز کی کینے زیر کتا سو دو بجی اولی کری کھان زیر تاسو لینا اندر کون دو نو دریو جتا سو ربتو نو کتلا کم زوی مو پس تری کما چتا سو بای کے دو یا دریو نکلی زما طرف تا سو بان تا سو بان ز چس قسم خوراک کول واری ک روڑے بد باندې خم چس مینا واری چتا سو پک دو یا دریو جی پورو نکلی زب تا سو من چکم استاد دی درس کے کلوے ورا دی پوی نازے جی پتا سو پک بد ریکم داسے گوی استاد جی نو ریکا وبال منگا داغی سرا دچی واغ شانتی اول روز کی تکلیف بیا دت شو سرا اگر تیز ری کلو سرا پوش یتا دور شروع کی انشاءاللہ پوشو کے چاری کی چدا کو دور تا سوکڑا ایسے چکا میں خبر ادھر دکوں کرا دا دور تا سوکڑا پوش جگر انڈی در کوم تا سوڑا چدا اگے نہ با چدا کم درس کوم رے وچ انشاءاللہ تا سو 22 مسر نے کچھ دور تا سو کی دا 5 تاریخ میں چکا شروع کی روان میاست 45-50 دن دی دو نن دی پوشی نو زیب چھ دیر فائدہ کئی چلا گیلا تا سو اخوار دی دنیا عمر دیر سے روان دی تیری گی دا 45-50 سو زیمان خود دی تیری گی کوشو کئی جدا گیلا زان برابر کے ادا کی دا شرکت کوششو کئی پوشی درے موجا مخی صورت کیوئے لی الرحمن الرحیم مخی صورت کی ویلی الرحمن الرحیم آ مہربان دے خاص مہربان دے نبدی صورت کی داغی نمونی ذکر کولی دا عام مہربانی او دا خاص مہربانی مخی صورت کی ویلی الرحمن الرحیم اللہ دا خدای تو چفتون چی اللہ دا دی اغزار اغا عام مہربان دے پا جوز دشمن پر ٹوڑو بانے ٹوڑو انسانانو او خصوصی مہربان دے پا مرگرو باندے خپل معاہدین چکمی بدی صورت کی داغے نمونے ذکر کولے دا عام مہربانی نمونے مثال دا آیت نمبر 28 نرسو ذکر کئی بدی صورت کی سورت البقرہ کی دا رحمان دا رحمانیت مثالنا دا عام مہربانی مثالنا ذکر کئی دا آیت نمبر 28 نرسو 28 دا 28 آیت نرسو تر آیت نمبر 39 پورے 39 پورے مثال میں ذکر کئی دا عام مہربانی اور دا آیت نمبر 40 داغین رستو دا 40 دا سنوختم آیت نرستو دا خاص مہربانی دا رحیمیت مثال میں ذکر کئی تو بنی اسرائیل لو باندے چھ بھائی اللہ خصوصی مہربانی کروا دکه اوه کې موحدین هغه خلکو کنه اوه کې کړه مسلمانان هغه په دې صورت کې د رحمانیت او د رحیمیت نمونی وي د دې وجنه دا صورت ورپسې راوړل سره مو ودیا مخکې صورت کې اوه آیت نمبر 3 کې مالک یوم الدین مالک دی الله د ورځې د قیامت نو په دې صورت کې آیت نمبر 48 کې صدور وضاحت کې داغي مخکې صورت کې ویلې آیت نمبر 3 کې مالک یوم الدین مالک دی الله د ورځې د قیامت نو د ته په دې صورت کې بقره کې آیت نمبر 48 کې پاله لګ وضاحت کړي چلا مالک څنګه دې چې قیامت پورز با هغه شرور لارې چې کوم انسانان دنیا کې د ځان د بچکول لپاره استعمالي نو ګورې هغه طریقې ګورې په آخرت کې نه کیږي خان یل هغه شرور لارې بندې چې کوم عام طور سره انسانان په دنیا کې د ځان د بچکول لپاره یا د بل د بچکول لپاره استعمالي اسنګه هغه دنیا کې اوسره دیو دبل ضمانت وکي مثلا مثال پولیس والا اونی و بلدار سی ضمانت وکي فخیرت کی بلا نی زکا مالک یوم الدین دی اللہ التا بلا نی چیتا بلدبل ضمانت وکي دارنگی دنیا کی او سڑے سپارو شو چلے دا چل سو دا پوشی دا یو غر سڑی سپارو شو چلے را دا پلانکی سڑے رے نو اخلاسی کی التا بس سپارش نی گوارے چیتا بس اخلاسی کی دارنګي دنیا کې یو سړی رښتو چلی پوښي پیسې ولګې چې له په دې برخه باندې اته بلا شي نه دنیا کې مو چې دې کې باخلت کې نه چلی چې په دې رښتو ور کې چاله او سلام د طریقې دنیا کې دا د یو سړي د خلاصولو د حکومت نه نو داګه دې سټرایک جلسي جلوس لاري بندي کې جلسي جلوس نو کې نو ورته دا شي نشته پوښي نو زه کې دوی ماري کې مې دي نو دلته غشړو لارې باندې په دې صورت کې چې کوم عام تو شرخه دنیا کې استعمالې د بچ کېدو لپاره پوه شئ نو زه کې ویلې چې ماري کې مې دین دی الله په دې کې ګورې دا طریقې نه کی دی ورته پسې راو پینځه مو ځه مخکې صورت کې وی یا کنا عبدو آیت نمبر 4 کې مخی صورت کیوئی ایا کنا عبدو اللہ خاص تا عبادت کو دبل چانکو نو بدی صورت کی آیت نبری کس کیوئی مند اللہ خاص عبادت ذکر کو ذکر چا اللہ مند حکم کرے اعبدو ربکم آیت نمبر 21 مختی ماوئی رنبی ربت کے مخی صورت کی آیت نمبر 4 کیوئی ایا کنا عبدو اللہ مند خاص تا عبادت کو نو په دې صورت کې آیت نمبر 21 کې وایي موږ د الله عبادت وکړو ځکه چې الله موږ ته حکم کړی او عبدو ربکم او دارنګي ورسره په پینځه عقلي دلایل بیانې چې د الله عبادت ولې وکړي پینځه عقلي دلایل چې عقل هغه دلایل مني چې واقعي لایق د عبادت یو الله دی پوښ آیت نمبر 21-22 کې داوا او حضور ربکم ذکر کیو عقلی دلایل هم ذکر کی سورۃ البقرہ کې چې دا د عبادت ذکر کول دي ذکر دای دلایل دي مونږه پیدا کړی نو مشرانه پیدا کړی باران راولې اسماني جوړ کړی دې مکه جوړ کړی دا مدا کارو نمبر څوک کولې نشي دیو جنور پسې راوړل بل وځ شپګما مخکی صورت کې وی و ایا کنستعين ګوره خدا ټول څه د دې سره لګیدل دي خو په یو یو لغه معنی و ایا کنستعين مخکی ویلې سورۃ الفاتحه کې چې الله مون خاص تا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو نو په دې صورت کې سورۃ البقره کې آیت نمبر 45 او 153 کې پینځه سر وختن کې او یو سل دری پر دو سمایت کی ایک سو تھے پر 153 کی استعانت طریقے ذکر کرے دا چھتا اللہ نبی سنگا وانی وستعینو بسبر والصلاة دا اللہ نمرد وارا پمون سرا پسبر سرا مخیوی و ایا کنستعین اللہ من خواستان مدد غوارو امداد غوارو نظرت دا استعانت وضاحت کو امداد بسنگ غواری آیت نمبر 45 او 153 آیت کی پینجل سا بیختم و یو سندری پندروس کی یعنی مطلب چدا اللہ نا امداد غواری ندا اللہ نا امداد غختو طریقہ سدا خپل عمل یعنی تر چکم عمل او کی پاگی باندې اللہ نا دعا کو سوال کو لکه صبر کو د انسان خپل عمل لے دارنگی موز د انسان عمل لے خپل یعنی موز دیو که دا اللہ نا سوالو کا چه اللہ زما دا کارو کی دارنگی بل سا عمل دیو که نیک روجه دیو نیولا یا خیرات دیو که دا چا سر دی امداد دیو که یو نیک کار دیو که دا خپل نیک عمل دیو جن اللہ نا سوالو که چه اللہ دا عمل بستا دا رضاو که زما دا سوال قبول کی چرس سوال استا جائز صحیح ہے یعنی پدی صورت کی دا ایا کنستعین وضاحت کو چې دا الله نبی سنگ غواړي هغه غوښتل چې د خپل عمل په ذریعه باندې دیو جنور پسې راوړو بله وجه اومه مخکې صورت کې وي اهدنا الصراط المستقیم الله موږ په نه غلار باندې کلک کې مخکې وي پنځم آیت کې اهدنا الصراط المستقیم الله موږ کلک کې په نه غلاره مغرب آیت نمبر 2 کی وی ذالک الکتاب مخیوی نے ایک دن صراط المستقیم اللہ منگا پنے غلا باندھ نکلک مغرب توی آیت نمبر 2 کی ذالک الکتاب مطلب سوچ یعنی پنے غلا باندھ کتلکی دل غواڑی مطلب ادا نے کنی غلا باندھ کلکی دل غواڑی نو دا دانی کلی کتاب دی کتاب تکینا دا قرآن والا دی تکینا دا زدکا پنی غلار باندی بکلکشی چکم انی غلار دا چاہا قرآن دے توحید دے سنت دی دا پیغمبر پتی بتک لکشی پک پڑا پوشی دے اجنر پسی آورو اچھا موجا مخیوی دی صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم علامه کلک کی پلا دا کسانو کتاب احسان کرے مخیوی نے اس وغمایت کی صراط الذين انعمت عليهم علامه کلک کی پلا دا کسانو کتاب احسان کرے یعنی ستا خوخ خلق دی دارنگی ستا مرم کی دی چا پیغمبران دی صدیقین شہداء صالحین دی اللہ منگ دغا خلقو پلا روان اکلک کی پوش نو بدی صورت کی دا آیت نمبر اول پینزا آیتونو کی اول پینزا آیتونو کی دغا انام تعالیم چکم باندې الله احسان کړو دا غي صفاتونه بیانې صفات مخکې خو مختصر بیان وکړو کنه چې الله مون دا چا پلا رکلک کی چې ابي مارستا احسان شوه تا به ان احسان کړي دې پوښې چې غني غلام باندې غي لکشيو تا به احسان کړو نو داخله خو پیجنده نه وغواړي کنه چره د دې څه صفاتونو چې دې باندې الله احسان کړو او په دې نه غلام باندې الله دې کړو هیڅ نه نو دا غي څه صفاتونو پای کې څه صفاتو چې غي باندې الله احسان کړو نو دې دې کې دا غي هغه صفاتونه بیانې دې اول پنځه آیتونو کې دا غي بیان کړي دلته تفصیل دا غي کې د انعام تعالی دا لومبې ډلې د مؤمنانو دیو جنه او پسی راو نهم اوجا مکی صورت کیوی غیر مغدوب یاریم اللہ من داغا لار دچا دلارینا او ساتی چی غیبانی غضب و غصر استا ستا دا دارنگی دا طول مخلوقات دا چی دا طول لعنت دے بی مخیوی غیر المغضوب علیہم لیکن خالی کر لیکن چیسے لیکنے چی لیکن پور ایم اخوا دیکھو مخیوی لی غیر المغضوب علیہم اللہ من داغا چا دلارینا او ساتی چی غیبانی غضب و غصر شویدا الله ستا غصه ده پی ده فرشتو غضب و لعنت ده پی اهدانه گیره طور مخلوقات و لعنت ده پی اللہ من داغی نو ساتی نو دا سوق دی نو داغی وضاحت که دلتا پسورت البقره کی آیت نمبر 6 اوسط کی شپگم اوم آیت کی مختصر و داغی وضاحت که چه دا سوق دی دا دقا دلی وضاحت که پچی اوسط آیت کی مختصر و انتی نور تفسیر به راضی به ان شاء الله خو چې دیو په جنه اول چې وایي د دې صفاتونه دې هغه صفات دلته ذکر کړي د ځکه دا دي صفاتونه سری د غیر موجود علی چې د الله غضب او غصه پر راغلی دا تاسو دي ځکه چې په دې دلکیل په صفاتونو اوس به ځان دا کپته د ما مخ ته دې پروت دي او چې یو ځای چې دا اخلي نو خامخا د کې بس خصوصیاتي څه کوالټي وي چې یو ځای به اخلي دکاندار به چې کله یو څه خرڅې نو خامخا اوس مثال دا موبایل له دکاندار چې خرڅې نو ګاټ ته خامخا د دې چې بتونه بیان چره د کیدا کوالټي ده دا صفت ده دا صفت هغه چې بتونه کومونیات باندې شي د رسته لکی نو دا ترنګي شي په یم د لکی په صفتونو په کوالټي نه وانه او د غیر مغضوب علیهم داخله څوب دي چې موږ سوال کوو دا نه چې الله موږ دې ته نه وساتې داغی صفتو نسی دی آیت نمبر 600 کے در داغی بیان کے صحیح شو بل ربط یو لسم مخیوی ولد دعالی اللہ من داغر چاہتا داری نہوں وہ ساتھے چاکہ حیران و پریشان دی گڑ وڈ دیچے رسو کو دچاو من مخیوی لے ولد دعالی اللہ من حیران و پریشان اگر داری نہوں ساتھے چاہ حیران دیچے رسو من نو بدی صورت کی دا آیت نمبر 8 نواخ لی تر آیت نمبر 16 پوری تقریباً دا سر نه آیتو ندی وش نه دی کنا نه رازی تقریباً سر نه آیتو نرازی آیت نمبر 8 نواخ لی 16 پوری وزی نه آیتو نو کی ددی خلق و بیان کی ددی ولد زالین اما خجکم مختصر بیان شوی اگر حیران و پریشان چه دا حیران و پریشان خلق سوک دی چه حیران دی چه دا چاو منو دی طرف تلار شو که دی طرف تلار شو مومنانو سر شو کنند دی کافرانو سر شو بای کم طرف تا شو نو دا آخی لس صفتو نی ذکر کری دلتا لس صفات بایان کری دی چه تا تا پتا ہو لگی چه حیران و چه تا دا صفتو نی قرآن دا خبر ازان پوئے گی دا قرآن دا صفتو نی ولی بیانی د مومنانو صفاتو نو قران ذکر کوي دغه درې ډلې دي خان د دینه علاوه نور ډلې نشته یا به یو سره مؤمنی مسلمان به کرا یا به کافری انکار به کوي نه مرم یا به منافقی منافقا و جهران چې وي د دوه منم او کده دوه منم دا درې ډلې به هر وختي خبر وختي مخکې دا به اوس به می او بیا به می پیجنې به سره پیجندل د پاره څه طریقه ده د پیجندلو د پاره قران چې کوم صفاتونه بیان کړی دي صحیح ده په دې صفاتونه به پیژنې چې وایي دا مؤمن دی دا کافر دی دا منافق دی صحیح ده په دې به پیژنې بل د دې صفاتونو د بیانولو قران کې مقصد څه دی دې باندې ځان پوهه کړئ یو خدای دا ډلې به پیژندل دي کنه بل مقصد یې څه دی دا صفاتونه قران دې نه ذکر کوي چې زه او ته پېژان او ته ځکه قران مونږ وایو کړه کافرانو خو به نه وي کافرانو به څه د پاره وي څه مقصد دی زموږ مسل خدای چې دا د الله کتاب دی مونږ ته را لګي زموږ د اصلاح د پاره چې مونږ په خپل اصلاح وکړو نو قران چې کوم داسې بدونه بیانې د مؤمنانو د کافرانو د منافقانو د زموږ د فائدې د پاره ذکر کړی څه د پاره لکه اوس مطلب اداره کله مؤمنانو صفاتونه قران ذکر کوي نو ځان پاک صفاتونه اوتنه کچره د مؤمنانو د مسلمانانو صفاتونه تا کې چې کوم قران بیانې هر ځکه قران چې کوم ځکه د مؤمنانو صفاتونه بیانې نو ځان پاکي اوتنه کدا صفاتونه تا ما کې دا الله شکر وباسا الحمدلله په وای چې الله ساده شکر دې چې دې مؤمنانو په صف کې شامل چې دا صفاتونه په ما کې موجود دي او کچره دا صفاتونه پتا کې نو پتا کې کمیو دې چې کوم د مؤمنانو صفاتونه قران ذکر کې او تا کې نو یو یا دوه نور نو یې کمې در کیو نو په الله ته وځاله په دې باندې چنا قران کتاب د مؤمنانو صفاتونه دا چې ګړګړې او ما کې نشته دې الله ته وځاله په دې خبره چلا ما کیولې دا صفاتونه نشته او ځان په هغه صفاتونه باندې پورا کړ قران صفایي کوي ښا دارنګه کنه چې قران د کافرانو صفاتونه ذکر کړي او د کافرانو صفاتونه دې نه ذکر کړي کتا کې چې دا وی صفات راغلي نو په دې باندې الله ته وځاله او توبو باسه په دې خپل عمل باندې تیر باندې او د ځان نه صفاتونه وباسه دا کرنګي د منافقانو چې بدونه چې قرآن ذکر کوي کتاو ما کی چې ځان نه وباسو او کني شکر پیو باسو دې د بار قرآن د صفاتونه بیانې ښا قرآن چا د ګوت نه وسی چې دا فلان کې مؤمن دی دا کافر دی او دا منافق دی نه داسې نه ده قرآن صفایي کوي ورپوي نه قرآن م کار دی صفایي او زمونږ استاد خو خدا چې وي مونږ خپل صفایي واړو یا نه دا زمو استاد وخره پوجي یو له صورتونو مونږ بیان کړ نور مخ کافی دی ښا دغه راډونه وګور صورت دې چې په دې کې دوه ربتونو جوړیږي چې دا ستاسو د هغه د ساسو په لن کې هغه زین کې ودون ناراضي پوجي خدا د مخ کی صورت سره بدا یو له سکم مونږ بیان شو د مخ کی صورت سره بس دا کافی دی ښا یې نه خرو رب شته کافی دی او بس دې باندې اتفاق کو پوجي دریمه څلورمه خبره دریمه چې موږ کو هغه کو امتیازات د صورت چې په دې صورت کې صدا سي خبرې دي چې هغه په نورو صورتونو کې نشته یا په دې صورت کې چې په کوم انداز هغه خبره شوې ده په نورو صورتونو کې داسې نشته دي ته موږ امتیازات وایو پوه لکه یو د امتیازاتو نه دا ده چې په دې صورت کې اغه بیان کوي دا اته اصول کوم چې اصول موږ ویلو په قران چې قران کې اته اصول بیانې مقاصد په اصول کې موږ بیان کړو په تاسو یې تاسو په دې اصولو فائدہ معلومي ښه چې موږ کوم اصول ویلو چا دې کل کړی او چا ځین کې چولی یاد کړی نو ورې فائدہ بوله ورکه یو چې چا وخت ځای کړی یې سه په مې ته نه کړی نو بس خامخا ځان دې تاوان کړی په دې صورت دا صورت امتیازات نه لري چې په دې صورت کې هغه اته وړ اصول چې کوم بیانېږي قران کې هغه دې صورت کې اته وړ ټول ذکر دا ټول قران کې دی اصل کې ها او په دې صورت کې اته وړ هغه اصول د قران چې کوم دي مقاصد هغه په دې کې بیان شوی دي اصول مهمه او مهمه ده هم ویلو اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بلا خیر اصول مهمه او اصول مهمه ده جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم و آداب دا ته وانه اصول په دې کې بیان شوی دي خو سلور تفصیلا بیان شوی دي او سلور مختصرا ښه تفصیل ان شاء الله ور سره کوو بیا چې تفصیلا کمی وي او مختصرا کمی وي دویم دې امتیازاتونه په دې صورت کې دا صورت ممتاز دی په بیان د تفصیلی بیان باندې د بنی اسرائیلو حالانکه په قران کې صورت بنی اسرائیل ځان له صورت ده پیځره سم ځپاله کې خو له دې د بنی اسرائیل تفصیل چې کوم دي صورت کې راځي د ضرورت کې نشته ها د بنی اسرائیل حالات چې کوم دي صورت کې تفصیل بیان شي دا ورځ کې نشته کدا نو څوک د موسی کې چې د تفصیل په بیان د بنی اسرائیل په قران کې کوم صورت کې ده نه کې په صورت کې صورت د بنی اسرائیل مستقل صورت په بنی اسرائیل باندې راغلي دا وی په نوم باندې او پای کې موږ نو دا د څه چې موږ دې شو کې ټول بقره کې دا دې نه زیاده تر نه دریم امتیاز سورت ممتاز دی چې په دې سورت کې د ټولو نه زیات اوامر او نواهی ذکر شوي، احکام د الله. په دې سورت کې د ټولو نه زیات اوامر او نواهی، نواهی اوامر او نواهی یعنی هغه احکام د الله چې کوم الله وي وکړي او دارنګه کوي چې مکوي. اگر الله وي مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، دا اوامر دي، امر حکم چې دا وکړي، او نواهی چې دا مکوي، زنا مکوي، شراب مسکه، جواری مکوي. پوښي نو دا صورت ممتاز دی په دې چې په دې کې د ټولو نه زیات اوامر او نواهی دي. قران کې دې په شان دي بل صورت نشته دی چې په کې اوامر او نواهی ته نه زیات ذکر شي. تقریبا 1000 پوری دې ته نه زیات په کې ذکر دي. پوښي دا رنګ بل امتیاز صورت ممتاز دی واګه د غوا د لالولو بلی سایو چکو ما غوا دلالولو وکمو نو آقا واقعی پا دی صورت کلا تلقی غوا لالکی صورت ممتاز دی پا دی بانی چی پا واقعی دا غوا دلالولو کنچی بلی سایو دا حکم شیو چی دا غوا لالکی تسویل بکو انشاءاللہ مخبر دیکھا مختصر سر درائی کتا استاد ذہن کرا شی بل امتیاز صورت ممتاز دی واقعیا د قتل النفس باندې چا یو سره وجل شي او بیا دا قاتل نه معلومې ده. پوښي آیت نمبر 72 نمبر آیت چې دا قاتل نه معلومې ده. آیت نمبر 72 73 دا په قاتل نه مړ بیمې ده. تفصیل وکړو شرع په خپل ځای را بیا څه داسې واقع شي وا چې دا قاتل معلوم شو. تفصیل وکړو دا واقع بل دی نه قرآن کې خان دوبري شاعر واقع قرآن کې شته دی پځه، لیکن دا واقع دوبري شاعر بل ځای کې نشته. بل امتیاز ممتاز دی بیان د په بیان د تحویل د قبله، تحویل دا رقم قبله او لیدل چ مسلمانانو بیت المقدس ته موږ کو بیا واپس بیت الله ته راوړیدل به تورې قبله. دا بیان قران کې بل ځای نشته. دا صورت ممتاز دی په بیان د تحویل د قبله، یعنی چې قبله ته راوړیدل بیت الله ته. د آیت نمبر 142 دویمه سپاره پیل آیتونه دا ذکر دی پای کې 142 نه وروسته 142 43 44 دا آیتونه دي. تفصیل هم تر راځي انشاءالله. بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د اعظم آیت، اعظم په اعتبار د درجې خان. صورت ممتاز دی په بیان د اعظم آیت په اعتبار د درجې، چې درجې په اعتبار معنی فضیلت په اعتبار. قرآن کی چې کوم اعظم آیت دی نوګه دې صورت کې ده. آیت نمبر 255 آیت الکرسی جو ته وي 255 نمبر آیت ده. آیت الکرسی باندې مشهور ده. دا بل صورت کې نشه راځي. بل صورت ممتاز ده په وګړ آیت باندې. قران کې یسوع له وګړ آیت ده ته ټورونه په آیت ته ویل ورته وي ټورونه وګړ آیت په قران کې دې صورت کې ده. بل صورت کې نشه. الان دوبدا ایتونه په سورۃ المائده کې مشته لري. خدای دې په شان دوبدا دا ایت تقریبا چې صف ریونی ما سفر دی تقریبا. کوجی آیت نمبر 282 دی غالبا. ها 282 بل سورۃ ممتاز دی په دې باندې چې دا سورۃ د ټول قران د ټول نوګت سورۃ دی. قران کې دې شان دی ګور صورت نشته. دا د دې لپاره چې آزاد کړه نه د دې دوه چتوالی نه چې مطلب د چې دې نه بلو ګور صورت نشته قران کې. بل امتیاز صورت ممتاز دی په واقع د ابراهیم علیه السلام د نمرود سره د مناظره. صورت سورت ممتاز دے بیان د واقع د ابراهيم عليه السلام چې نمرود سره مناظره کړی دا هغه بحث آیت نمبر 258 بل امتحان سورت ممتاز دے واقع د عزیر عليه السلام چسل کال الله پزما کمان دی ژوند دی ان دې زما کې د پاسه دا مې زما کې دلان دی ملکړې دې به را پاسولې دې ځکه چې ته پوس کړو چې الله یو کلی یو لار باندې تیرې ده او کلی وران شي چې تا ځا په راغلې نو هغه الله نه ته پوس کړو چې الله دا کلی به ته انداسې اومد سي را ژوند دی کې مطلب دې غټ بغټ باندې وي دي او کنا پس طریقہ مانے وکی گیرہ سے تیزی با دوبارہ داکر بابا دی اسل کانے ملکڑی اسل کانے با دی راجوان دیکھ بیو تاغا تفسیر بلتا انشاءاللہ ناشی 269 نمبر آیت کے حضی پوچھو بل امتیاز سورت ممتاز پائیت نمبر 260 باندی 260 پائی کی دو ابراہیم علیہ السلام دو واقع دا کدانا میں دپوس کے چلا تبا مڑی سنگ جو دیکھے د قیامت وخت کې چې کومه مړی بولیندې کیږي اړینه کې فتح الموت الله تما دوه چې مړی بسنګ ژوند کې الله په وړي ته یقین نه کې او ته چې الله بالکل زما یقین دی چې ته به کولې شي او زه په زما ته تل ته سجیو شي مینا مینا د پا د اطمینان لیت باندې نقل وی چې زما اطمینان راشي چې او د سبکی نبی تعالی غو طریقه خود لري چې د سوکا تفسیر وکون شه آیت نمبر 260 کې دا واقع راځي دا دې مقصد د صورت د دې کې خدای دې ضروری دي د دې ضرور د دغه تاسو کوم ها دا مقصد او تفصیل مزه خامہ ما خاطر تاسو کوم وشي او دا تاسو ته یا چی انشاء الله سګران نه دی ښه تقریبا چې د نیمې سپاری صورت د چا منګوال نو انشاء الله دا ټول تاسو ته یادي کوئی دا خوړی دا چې تاسو به یاد وي اگر سب جسکول کالج چل دی او سبق یاد ہوئی کنا اگر سر بلگ اخواری کوئی دا بنا غیر آسانی انشاءاللہ خواہ مقصد دو صورت دے بیان دے سلور و مسلو دے سلور و مزامینو یا دے سلور و مسلو چی پس صورت کی دا سلور مسلی اہم بیانی مقصد دو صورت بیان دے سلور و مسائلو دے سلور و مزامینو یو اثبات دو توحید اثبات سی سر لکل کی خواہ الیف سی بی الیف او بیا میں خیر کی گول او دا تیرا اثبات اثبات دو توحید دو مسئلہ کو صورت کی اثبات دو رسالت او زہر دیکھو خرچ توحید سے توی رسالہ او مخکبہ علیف دی پوصولی کیوں بارا اثبات د رسالت اثبات د توحید او اثبات د رسالت دا د کوم اصول نه دي کوم اصول نه دي اصول مهمه صحیح ده درېو مسله په صورت کې jihad فی سبیل الله دا د کوم اصول نه دي اصول مهمه ده ولې چې اصول دي کوم چې اصول موږ بیان کړی تاسو به دا غي اهمیت معلومی کی خان چې چاره به لیکلی کنه او له ګول لیکلې یو یاد کړی پوه شئ نو دا به تر په توګه لیکل د اصول سم ضروری دي پوه شئ دریو مسله په دې صورت کې مقصدی چې کومه دا هغه د jihad فی سبیل الله او سلوما مسله په دې صورت کې چې بیانې کی کومه هغه د انفاق فی سبیل الله انفاق انفاق کوئی مال لگاول دا الله په لار کې مال لگاول اثبات وی ګره اول مسله اثبات د توحید اثبات وی ثابتول تا ثابتول مضبوطول دیو خبره اثبات د توحید سمانا ثابتول د دې خبره توحید الله د ثابتول توحید سمانا یعنی الله یو منل په ذات کې او په صفاتو کې دا ساتي کلم چې مشرکانو کفارو شرک کړي د الله سره مشرکانو چې شرک او نو دای نه ویل چې خدایان دي قران کې چې ته مونږ تاسو د مشرکانو دا خبره وانه وي چې غیدا کیدو چې خدایان دي نه نه اغي وی د جمن چا د سرخ د کو بوتانو ته نو ها اولائ شفاعونا عند الله دا زموږ سفارش الله ته کیدا دا الله نه کان خلق دي مونږ دوی ته وایو دلاش زموږ سوال الله ته پیش کی مقصد یسو دې خبره دا یو مقصد داو چیر مون ډیر ګناګار یو او الله دې لوچت دې نو دا مسجد د کوم د اولیاء وسلی منګلی شو د دې نیکانو خلکو زګدا دا الله دې نیکان خلق دي دا الله نازولي او شګانو د سوې دا الله نازولي دي یعنی مطلب د دې سوال د دې خبر الله نه رد کړي د دې خبره نه الله مخ نه اړي نو مونږ دې تخپل خبر وکړو دې زمون خبر الله ته پیش کی نو زمونږ هغه سوال زر قبول شي دا د مشرکانو کیده او قران چې کوم ذکر کړی نو اتباع د توحید مطلب سره دا خبره ثابتې دې صورت کې چې الله یو منل پزاد کې او په صفاتونو کې یعنی کوم خبره چې مونږ کړو کنه الحمدلله چې د خدای تو صفاتونه خاص الله لدی نو اتباع د توحید کې دا مطلب دی چې الله دا ثابت دی چې الله یو دی سن په ذات کې رکه هر انسان ذات کې یو دی زب یو وي مدام یو دی دام یو دی په شان دی بل نشته لیکن الله یو دی زموږ او د الله مخلوق او د الله خالق فرق څه دی چې الله یو دی په ذات کې هم او په صفاتونو کې زما صفاتونه د دوم دی زب په سترګو لري کوم دی په سترګو ویني زب په خوګو نورم دی په خوګو نوري زموږه صفاتونه جدا نه دي لیکن الله داسی یو دے چې سن په ذات کې یو دے داغه ذات په شان دي ذات د چا نشتا د کلنګي داغه صفاتونو په شان دي صفاتونو د چا نشتا په دې دا اثبات د توحید مطلب ده اثبات د رسالت مطلب ده اثبات وی ثابت اول او رسالت وی پیغمبري یعنی مطلب څه شو دا ثابتې قران یا په دې صورت کې چې همیشه الله پیغمبران دا لګیلی د مخلوق د اصلاح لپاره اغه ناول پیغمبر آدم علی السلام دی او اخیری پیغمبر زمون جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پریمس کې یسوع نو پیغمبران دا لګیلی الله ټول حق پیغمبرانو د پیغمبرانو دا سلسله اس باندې رسالت مطلب باندې وایي دا سلسله ختم شوی دا پیغمبر علی السلام باندې د نبی علی السلام نه بعد بل پیغمبر ناراضی قران اخری کتاب دے داخلی شریعت دے دین آباد بل شریعت ناراضی فور کوئی شی دی تو وی اس بات درے ساتھ اس بات درے ساتھ مطلب دا ہے قران دا ثابت ہے پیغمبر علیہ السلام اخری پیغمبر دے دین آباد بل پیغمبر ناراضی دین آباد بل شریعت ناراضی خبر ختم دریو مسئلہ پدی صورت کس بیان ہے جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ بنا رکھی جہاد کول جہاد څه ته وی دی تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای کو چې کوم ځای کې د دې بیان راځي مقصد مختصره مطلب واره جہاد فی سبیل الله سمانا د مخکې دی دو مزامیر سره بس دی اثبات د توحید او اثبات د رسالت سره د جہاد او د دې مسلې سره بچ یعنی دوی راواغسل د اصول مهمونه دی صورت کې او دوی راواغسل د مومندونه وجه سوا اصل کې وجه دارا زکه دا توحید او رسالت دا اهم دي دا بنیادی دي دا هی تعلق دي د ایمان سره صحیح ده نا آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسلی ایمان سره تعلق دي نو دا توحید او رسالت دا اهم وو زکه په دې باندې انسان د دنیا او د آخرت نجات ولاړ دي توحید باندې او د پیغمبر په طریقو باندې دي څه کړه نو ده جهاد او پسی درم ذکر آورو پا دی صورت کی مطلب ادا ده کسوک دا توحید مسئلہ نمانی دا رسالت دا مسئلہ نمانی دا پیغمبر اسلام پیغمبری نمانی توحید نمانی اللہ ذات و صفات و کیو نمانی انکار کئی شرک کئی دا پیغمبر رسالت نمانی دا پیغمبر دا رسالت دا انکار کئی نو سبا کیا دا سر و بیا جهاد کی خان بیا با جهاد کے بدلی طور تور بر آخری آوخ کی توری وی اس ٹوپک سمانچی دی جهاد بکې د الله درځه د لا اله د توحید او رسالت سمانا لا اله الا الله محمد رسول الله صحیح ده کنه لا اله الا الله توحید او محمد رسول الله رسالت یعنی دا جهاد بکې د لا اله الا الله محمد رسول الله د پاره چې دنیا کې دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه خور شي ټول د دې وایو کیږي ټول خلک دا مونږی واقعي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ټول کلمه ګوشي د جهاد مقصد بدای تیمار په دې خبر پوه شي د جهاد دا مسله او پسې څه کراوله چې څوک دا نه مونږی توحید او رسالت ایسر به جهاد کې پوه شي او څلورمه مسله دا په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله مال لګول دا الله په لاره کې ځکه جهاد سره د مال لګول خبر ولې راوړه ځکه جهاد بغیر د مال لګول کیږي نه ځکه ته با هغه کی تورې وی نیزه وی اسونو اوس ټوپک دي دوا چی دي دارنګي ته ګونه دي جازونه دي نو په دې خو پیسې لګی کنه پوښي نو مرګري با پیسې لګی مرګري با پیسې راغونډي او دارنګي خرچ بکړي او باغې باندې کومه د جهاد د پاره کوم سامان اغستې لکی هغه بیا بس هغه نو مال لګول دا خبره مسله په څه کراوله ځکه د دې نه بغیر jihad ممکن نه دی پوه شئ نو دا څلور مسلې په دې صورت کې بیانېږي اثبات د توحید اثبات د رسالت jihad فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله پنځمه خبره په صورت کې دا تقسیم د صورت تقسیم د صورت چې دا صورت څو حصو کې تقسیم ده نو آسان خبره ده سورت کې شرور مسلې بیانې توحید رسالت jihad او انفاق اسرا همدا شان دي سورت شرور حصے هم ده شرور پارټس دي د سورت شرور حصو کې دا سورت تقسیم ده اول ایسا ایک نسو پوری اول ایسا ایک نسو پوری د دې مخې ته ولي کوي اثبات د توحید پری اول ایسا کی بیان کی گی اس بات دو توحید بیانی چکم مختی موضوعاتو کو اول اما سر چکم دا دوی مئیسا دا آیت نمبر 101 نا 176 پورے 101 نا 176 176 یہ اوسن شپا گویا پری دوی مئیسا کی دوی مسئلہ دا صورت شیرے اس بات دا رسالت ترتیب کی دی طول دریم ایسا 177 نا 253 177 نواخلی 253 پوری 253 پا دریم ایسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ او سرمم ایسا 254 نا آخر پوری 254 نوالی آخر پوری 286 آیتو ردی پا طور صورت کی 286 نو 254 نا 254 255 نا اخیره پوری اخیری حصہ دا باید که اخیری مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ آسان دیکھا انشاءاللہ دا بتاو شد بلکل در گو تو مانے دیکھ دو تین نش پارے دس بتاو شد یادی گئے انشاءاللہ خواہ پوش نو مقصد در صورت دے بیان در سلور و مسئلو اثبات در توحید اثبات در رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت شرور اسی دے اول ایسا ایک نسو پورے پدی کی بیان کے دے اس بات دے توحید دوی مئیسا دے 101 نا 176 پورے دیکھ دوی مسئلہ اس بات دے رسالت دوی مئیسا دے 177 نا 253 پورے پدی کی دوی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سرور مئیسا دے 254 نا آخر پورے پائی کی را بیان دے دے انفاق فی سبیل اللہ پوچھے بیا دا اول ایسا چه سو آیتو ندا دا دریو ایسو کی نور تقسیم دا دری بابو ندا دسیو لکھئے دا اول ایسا چه ایک نسو پوری دا دا پا دری بابو نو کی تقسیم باب ہوئی حیسی تا خا پوشی نو کلا من باب وائیو کلا حیسو وائیو نو صرف داگا غرد سر فرق دو پارا بلکہ منگ آگے میں پارا ہی سوئے لگا نا چی صورت سرور ہی سیرے پس آگے سر فرق دو دینا منگ دیتا باب وائیو باب ورکوٹ میں یو کسا میں چو گڑیش دا ورکوٹ ای پریزوت دی سے نو اول ایسا چی کمادا دا پا دریو بابو نکی تقسیم دا دری بابا دا اول باب ایک میں بیس پوئے باب بی الف با او بیا اور پسی بی باب اول باب دا اولی سی اول باب آیت نمبر ایک میں بیس پوئے دا چکم دا زب حصی ویم کانا ادھی فائدہ بتاو اس طرح سے پتو لگی چکر اندازہ باب باب میں بتاو سو اندازہ کی چلو واقعی دی سرا دا شیسو ناسان شی دویم باب دا آیت نمبر اکیس نو انتاریس پوئے 21 نا 39 پورے 19 آیتنا او درے باب دا آیت نمبر 40 نواری تا 100 پورے 40 نواری 100 پورے صحیح ہے اول باب ایک میں 20 پورے درے باب دا آیت نمبر 21 نا 39 پورے 39 پورے او درے باب دا آیت نمبر 40 نا 100 پورے دا اول باب چې کوم دې کوم چې مونږه شروع کوو با اوس ویب نه خزر خلاصې درته لرم دا چې کوم باب دې اولنې 1 نه 20 پورې په دې اول باب کې دا غدریو ډلو بیان کې کوم چې مخکې صورت کې مختصر بیان شوی دي مخکې کومې ډلې بیان شوی منافقان صراط الذین انعم علیهم منعم علیهم مؤمنان غیر مغضوب علیهم کافران اول دوانین منافقان پا دی اول شل آیتونو کی ددی بیان کی آلتا مختصر بیان شیو کنا صرف نون ذکر کرو درد داغی لگ وضاحت کی وقتی کتاسو کم ربطو نمارو یلی بائی کی اخیر کیا در ربطو نمارو دا رسی ویلی تاسو تک ربطو نمارو تفاہمو کی کنا تاسو بتو لی چواکی نو دو اولی ایسی اول باب کی ایک نبیس پوری چیرے پدی کی دہاگا دریو ڈالو بیان کئی کم چی سورت الفاتحہ کی اخیر کے بیان شی مختصرن در تداغی لگ وضاحت کئی چیتا دا پت او زرک دو قرآن ابتدا دا کنا شورو دے نو چیتا دا پت اولی کی چی دا دریو ڈالی دا سوک دی دا دیس صفتو نے دی چی تیو پی جلی مومیران سوک دی کافران سوک دی منافقان سوک دی صحیح شوان اول پنځو آیتونو کې بیا ایک نه مختصری دي کښه آیت ایک نه پانچ پورې پدې کې بیان د مؤمنانو پدې کې بیان د مؤمنانو د مؤمنانو پنځه صفاتونه بیانې پانچ صفات پنځه صفاتونه دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرت چیرې د دې دنیا کې څه حکم دی او داخلت بارہ کی دی اللہ درف اللہ درف ندی سو حکم دی چا اخرت کی بردی سالی نو حکم دی دنیا حکم دا اخرت پدی پینزو آیتونو کی دا مومنانو پینزو صفتونا دا آگئی حکم دی دنیا او حکم دا اخرت بیا دو آیتونو کی آیت نمبر 6 او 7 کی شپگم وم آیت کی بیان دا کافرانو کم چې غیر موضوع بیا لین کې مونږ ویلو دا غي دو صفاتونه بیانې دو صفاتونه او دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرت او د آیت نمبر 8 نو وروسته د منافقانو له صفاتونه د ولزو علین چې مونږ ویلو د منافقانو له صفاتونه دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرت چې د دې په دنیا کې سالي او په آخرت کې به سالي حکم د دنیا او حکم د آخرت مطلب دا دی پوښي بس دا دې ده پر دې خلاصا وا نور ان شاء الله سبق چې کوم دی سبق وایو ان شاء الله